szczerze, powiem tak. Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 30 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Rząd rozważa wprowadzenie kwarantanny dla wracających z niektórych państw. Decyzja w ciągu 2-3 tygodni. Powyborcze spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim zacznie się za pół godziny. Wniosek o zmianę nazwy Armii, Alei Armii Ludowej na ulicy Lecha Kaczyńskiego rozpatrzą dziś stołeczni radni. Wprowadzenie kwarantanny dla osób wracających do Polski z zagranicy rozważa rząd. Jego rzecznik Piotr Müller mówił w Polsat News, że chodzi o wybrane kraje Unii Europejskiej z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem, a także kilka państw poza wspólnotą. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu 2 lub 3 tygodni. Niewykluczone jest także przywrócenie niektórych obostrzeń. Wczoraj w Polsce drugi dzień z rzędu było ponad 500 przypadków COVID-19. Prezydent mówi o potrzebie wyciągnięcia ręki i załagodzeniu sporów. Jego kontrkandydat w wyborach liczy na merytoryczną rozmowę, między innymi na temat samorządów, mediów publicznych i sądów. Za pół godziny w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się spotkanie Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Z inicjatywą wyszedł prezydent tuż po drugiej turze wyborów. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, czy wiadomo, jak ma przebiegać ta rozmowa? Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski spotkają się bez rodzin w obecności kilku bliskich współpracowników. Na sali nie będzie też dziennikarzy. O przebiegu rozmowy mamy się dowiedzieć po jej zakończeniu. Były kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zapowiedział, że chce poruszyć szereg tematów bieżących. Od przebiegu wyborów przez media publiczne, aż po możliwe zmiany w samorządach. Chodzi na przykład o pomysł utworzenia województwa warszawskiego. Będzie to także okazja do dyskusji na temat rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, powiedział w ostatnich dniach Rafał Trzaskowski. Będę się też z panem prezydentem widział w Muzeum Powstania i liczę na konstruktywną rozmowę. Kancelaria prezydenta poinformowała, że dzisiejsze spotkanie jest, tu cytat, wyrazem szacunku dla kontrkandydata i tych wszystkich, którzy na niego głosowali. Andrzej Duda zaprosił Rafała Trzaskowskiego do pałacu podczas przemówienia tuż po drugiej turze wyborów prezydenckich. Chciałem zaprosić pana Rafała Trzaskowskiego, żebyśmy sobie podali rękę i żeby ten uścisk dłoni zakończył tą kampanię. Prezydent chciał, by do spotkania doszło jeszcze tego samego dnia, w niedzielę wyborczą. Rafał Trzaskowski mówił jednak wtedy, że należy poczekać na ostateczne wyniki wyborów. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Po południu premier Mateusz Morawiecki przedstawi stanowisko w sprawie antyprzemocowej konwencji stambulskiej, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Będę rozczarowany, jeśli premier nie przychyli się do stanowiska Solidarnej Polski i nie wypowie w imieniu rządu konwencji. Tak mówił w salonie politycznym Trójki wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Solidarna Polska jest zdecydowanym zwolennikiem wypowiedzenia konwencji stambulskiej i mam nadzieję, że dzisiaj za parę godzin pan premier pozytywnie odniesie się do tych naszych oczekiwań. Wiceminister wskazywał na te punkty konwencji, które są dla Solidarnej Polski nie do zaakceptowania. My jesteśmy przeciwni absolutnie tej konwencji, ponieważ ona otwiera szeroko drzwi na między innymi, takie jest moje zdanie, trzecią płeć. Zresztą ona jest zawarta tam w jednym z pierwszych artykułów. Dalej to jest kwestia ewentualnego otwarcia na małżeństwa jednopłciowe. Docelowo również adopcję przez takie małżeństwa. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że to jest uderzenie w małżeństwo i w rodzinę. Część opozycji i organizacji pozarządowych argumentuje, że wypowiedzenie konwencji pogorszy sytuację kobiet w Polsce. Wniosek o zmianę nazwy Alei Armii Ludowej na ulicy Lecha Kaczyńskiego rozpatrzą dziś stołeczni radni. Rada Warszawy podejmie też decyzję w sprawie wotum zaufania dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W kolejnych punktach przewidziano drobne poprawki w tegorocznym budżecie, a także pomoc finansową dla 8 podkarpackich gmin po niedawnych gwałtownych ulewach. Jest też propozycja podniesienia wysokości kar za parkowanie bez biletu z 50 do 250 zł i wniosek radnych PiS o zmianę nazwy Alei Armii Ludowej na ulicę Lecha Kaczyńskiego. Nie wiadomo jednak, czy większość rządząca poprze tę uchwałę, bo na kolejną sierpniową sesję osobny wniosek w tej sprawie zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski, który nie zdradził jednak, o jaką ulicę w Warszawie chodzi. Mówił Mariusz Niedźwiecki. Z powodu pandemii obrady rozpoczynające się o 14 odbędą się w formie zdalnej. Polskie Radio jako patron medialny włącza się w obchody stulecia Bitwy Warszawskiej. W przygotowanym na tę okazję albumie pod tytułem 1920, bitwa, która ocaliła Europę, znalazły się m.in. wspomnienia uczestników wydarzeń sprzed 100 lat. Będzie też nagrodzona w konkursie Polskiego Radia słuchowisko historyczne. Spośród nadesłanych scenariuszy wybrane zostały trzy. To pierwsze Jarosława Jakubowskiego pod tytułem Ryngraf znajdzie się właśnie na tym wydawnictwie. Premierowy dopiero 16 sierpnia będzie emitowane. Mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Do albumu dołączono unikatowe zdjęcia z czasów wojny polsko-bolszewickiej, a także reprodukcje obrazów, plakatów i map. To był Serwis Trójki. A teraz o sporcie. Jan Kałucki. Robert Lewandowski nie zdobędzie w tym roku złotej piłki, nie zdobędzie też złotego buta, czyli nagrody dla najlepszego strzelca w Europie. Wczoraj Polaka w wyścigu po to trofeum wyprzedził Ciro Immobile, który zdobył bramkę dla Lazio. Drużyna z Rzymu wygrała z Brescią 2-0. Teraz żużel i wielki sukces Roberta Lamberta. Anglik został indywidualnym mistrzem Europy. Lambert przypieczętował tytuł w Toruniu. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Leon Madsen, a trzecie Grigori Łaguta. Niepokojące informacje zza oceanu. Największe gwiazdy amerykańskiego sportu rezygnują z rywalizacji ze względu na pandemię. Czołowy futbolista amerykański Damian Williams oficjalnie poinformował, że nie zagra w zbliżającym się sezonie. To czołowy zawodnik ofensywy zdobywców ostatniego Super Bowl Kansas City Chiefs. Pandemia wciąż paraliżuje amerykański sport. Pomimo, że sezon wznowiła Liga MLS, WNBA, a dzisiaj w nocy rusza NBA, zawodnicy i zawodniczki tych rozgrywek są skoszarowani na Florydzie, to z profesjonalnej rywalizacji wycofują się kolejne gwiazdy. Tym razem Damian Williams podkreślił, że nie będzie grał w sezonie NFL. Władze obrońców tytułu mistrzów Kansas City Chiefs podkreśliły, że szanują i rozumieją decyzję swojego gracza. Rozgrywki NFL planowo mają wystartować z początkiem września. To jednak stoi pod dużym znakiem zapytania. Już zdecydowano się odwołać tzw. preseason, który zwykle na trybunach gromadzi nawet ponad 50 tysięcy widzów spragnionych futbolu amerykańskiego. Jest także coraz więcej wątpliwości w przypadku tenisowego US Open. Co prawda organizatorzy zapewniają, że turniej planowo rozpocznie się z końcem sierpnia, to w amerykańskich mediach nie brakuje jednak opinii, że to dobra mina do złej gry, bo tenis może nie wygrać z ograniczeniami w międzynarodowych podróżach i często potrzebą obowiązkowej kwarantanny. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Bachowski. I na koniec kartka z kalendarza. 40 lat temu kibice zobaczyli słynny gest Kozakiewicza. Chodzi oczywiście o Władysława Kozakiewicza, który na igrzyskach w Moskwie pokazał obraźliwy gest wygwizdującej go radzieckiej publiczności. Po latach gest nabrał wymiaru politycznego. Im częściej o tym się wspomina, tym lepiej się czuję, powiedzmy. Na początku, wiadomo, nie przywiązywałem do tego większej wagi, ale w momencie, jak ludziom się to zaczęło podobać coraz bardziej i bardziej, dowiedziałem się o tym, że coś fajnego zrobiłem w tym życiu. Tak o tamtych wydarzeniach mówi dziś Władysław Kozakiewicz. Kolejny sport w Trójce tuż po 17:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękny letni dzień przed nami, chmury i przelotny deszcz tylko na północy i na Suwalszczyźnie, poza tym bardzo dużo słońca. I przyjemnie, w Trójmieście 21 stopni, w Zakopanem i Warszawie 23, najwięcej w Krakowie i Przemyślu 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ponownie witam pomocników niskich cen. Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Zostały jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Naprawdę? Powtórz to jeszcze raz. Kupujemy bardziej rodzinny samochód. Czyli bardziej czerwony i automatyczny? No i bardziej sportowy i z małym przebiegiem. Czyli 2 samochody? Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po 9:00. byle do 13. No właśnie, rozpoczynamy wspólne spotkanie, które jak to czwartek potrwa do drugiego hejnału i to będzie, proszę pana, bardzo ryzykowna gra. Bardzo ryzykowna, proszę pana. Muszę panu powiedzieć, że wczoraj usłyszałem opinię na nasz temat. Otóż osoba powiedziała, że z nami to jest tak jak z pudełkiem czekoladek. Nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Ale pan wie, jaka jest różnica między panem a mną. Ja jestem ta czekoladka owinięta w sreberko. A ja jestem ta wysuszona, tak? Ta sotę. Okej. Okay. Michał Olszański. I Michał Margański. Suicide Blond, to się pan wpisał troszkę w dzisiejszy temat. Proszę pana, ja się zawsze wpisuję. Michał Jakubik audycję z nami realizuje i jest z nami także Gabriela Darmetko. Tak, Gabriela ma za zadanie, żeby to wszystko ogarnąć. Nie jest to proste. Oczywiście, no zwłaszcza kiedy dwóch Kołków i dwóch Michałów oraz dwóch Kotków, a nawet trzech Michałów. Trzech Michałów, ale dlaczego dwóch? Pan jest Kołek, ja jestem Kotek. Tak, to prawda, przepraszam. Jeszcze się nie obudziłem i jestem jakiś rozczochrany. No, co muzycznie dzisiaj, proszę pana, bo widzę, że pan przygotował coś, na co miałem ogromną ochotę. Ale rzeczywiście, proszę pana, tak, będą arie, będą suity, muzyka churalna i sakralna, a w czwartej godzinie będzie rekwiem. When the drum beats go like this. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. To była ryzykowna gra w drugiej połowie lat 80., ponieważ ten utwór Pump Up The Volume powstał po to, żeby podbić listy przebojów. I powiem, że się udało. Bardzo mi się ten utwór podoba i energia poszła. Wow! Formacja Mars. Trzeba mocno i głośno podciągnąć wtedy ten volume. Proszę nie ryzykować, tylko opowiadać. No właśnie, proszę państwa, dzisiaj temat, który chcemy zaproponować, związany jest z ryzykiem. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że jest nawet taka jednostka ryzyka opracowana przez amerykańskiego profesora, mikromorty. To jest taka szansa, jeden mikromort to jest szansa podjęcia zachowania ryzykownego jednego na milion, która może zakończyć się zejściem. A mikromiały? Bo też słyszałem o takiej jednostce. A co to są mikromiały? Proszę pana, to są takie małe kotki. Aha. A wracając do mikromortów. Zachowania ryzykowne, które podejmujemy tak często, proszę państwa, zwłaszcza ostatnio, kiedy wchodzimy do sklepu czy jedziemy na wesele i nie chcemy zabezpieczyć się przed tym, żeby czegoś złego nie złapać. Mało tego. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę na statystyki związane z utonięciami w tym roku. To się ciągle powtarza. To są ci młodzi, wysportowani, świetni faceci, którzy mówią, ja nie skoczę? Ha, ha, zobaczcie, jaki jestem dzielny. I później całe życie na wózku, jeśli dobrze się skończy. A niestety kończy się to czasami fatalnie. Czyli pytanie jest dzisiaj takie, dlaczego tak nas pociąga ryzyko? No właśnie, ale to, o czym wspomniałeś, to bardziej bezmyślność, czy rzeczywiście ryzyko? Ja myślę, że tu są bardzo różne aspekty. Są tacy, którzy po prostu nie myślą, i wtedy to ryzyko jest gdzieś nieświadome. Ale są też tacy, którzy kalkulują i dobrze muszą opracować swój plan. Jakie jest ryzyko? Czy warto coś zrobić, czy jednak lepiej odpuścić? A zatem spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, czym jest ryzyko? O tak. Blast off. When I'm looking in your face. Blast Off, czyli utwór Gesaffelsteina z wokalnym udziałem Pharrella Williamsa. To prawie 25 minut po godzinie 9. Bez zmian, jeżeli chodzi o kontakt z nami, czyli 13@polskieradio.pl. 13 mogą Państwo napisać jako 1 i 3, ale także jako słowo 13. My dziś rozmawiamy i będziemy rozmawiać o ryzyku i pojawi się również znakomity gość. Tak, mniej więcej 20 minut po godzinie 11 zaproponujemy rozmowę na temat ryzyka, jakie podejmuje lekarz, kiedy ma przed sobą na przykład chore dziecko, a najlepiej wie o tym znakomity kardiochirurg profesor Bogdan Maruszewski, który przez wiele lat kierował kliniką kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka. Z profesorem połączymy się mniej więcej o godzinie 11.20. 25 minut po godzinie 9 z dobrze przystrzyżonym wąsem. Już za moment Patrycjusz Wyżga gdzieś tam daleko z miasteczka Wilanów. Oj tak, dzieje się dużo w ekonomii. Dzieje się. To proszę pana, będzie pan od pieniążków. Pana ulubione sformułowanie i na zdrobnienie. Pieniążki. Do tego czasu różnorodnie, bo to będzie książę. Zresztą pan też trochę na księcia wygląda. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na alternatywną inwestycję finansową. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić. lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Kupując robota odkurzającego iRobot Roomba i7, zapłacisz 2599 zł, otrzymując 250 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. MediaMarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy, proszę pana, pozdrowienia z Czarnej Łąki. W ogóle mam wrażenie, że nasze pseudonimy artystyczne się przyjęły. Tak, dostaliśmy pozdrowienia dla Kotka, dla Kołka. Tak sobie pomyślałem, że mieszkać w Czarnej Łące to jest ryzykowne. Ach, jest też Biała Łąka, proszę pana. Tak? A różowa? Tak. Różowej nie słyszałem o różowej. Ostatnio pojawiło się bardzo dużo na łąkach takich pięknych kwiatów. Nie wiem, czy pan widział. Był pan ostatnio na jakiejś łące? Proszę pana, miałem łąkę na swoim osiedlu, ale wzięli i skosili. Ja tego nie rozumiem. Tyle się przecież o tym mówi, żeby te owady, żeby to wszystko żyło i tak dalej. I koszą. Nie rozumiem. Też tego nie rozumiem i w ogóle stanowczo nie koszeniu. Tak. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny w Trójce, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Sławomir Chorbaczewski będzie naszym gościem, proszę państwa, jak tylko uda nam się uzyskać połączenie telefoniczne. Sytuacja zupełnie wyjątkowa, państwo wiedzą. Tak, w Polsce i na świecie. Znamy, cały czas znamy takie pandemia. Sytuacje, panie. Zatem zdalnie się łączymy, nadajemy z domu na przykład. Tak jest, panie Michale? Szanowny panie, takie sytuacje mają miejsce, wciąż dzieją się i dzieją. Ja pamiętam, że kiedyś rekin kabel przegryzł pod oceanem i nie można było zadzwonić. A wczoraj słyszałem o kunach, które wchodzą, proszę pana, pod maskę i wszystko przegryzają. Ale a propos, skoro już jesteśmy, drogi panie Patrycjuszu, jak to jest z ryzykiem w ekonomii? Bo dzisiaj rozmawiamy o różnych ryzykownych działaniach. Zdarzyło się panu kupić coś, co się okazało bublem? Proszę pana, wiecznie z tym ryzykiem trzeba mieć do czynienia. Jak panowie się pewnie doskonale orientują, są nawet specjalne stanowiska i specjalne działy do zarządzania ryzykiem w wielkich przedsiębiorstwach. Są specjalni specjaliści, są menadżerowie, którzy zajmują się tylko i wyłącznie tym, by to ryzyko w firmach analizować i odpowiednio się przygotowywać na takie ryzyko. To znaczy firma musi to ryzyko wycenić, musi być gotowa na to, żeby to ryzyko podjąć. Oczywiście to w branży finansowej wprost jest szczególnie widoczne, w bankach albo oczywiście szczególnie w firmach ubezpieczeniowych, więc to są bardzo konkretni fachowcy z bardzo konkretnymi umiejętnościami, którzy potrafią to wycenić, którzy potrafią się tym ryzykiem, no w pewnym sensie użyję takiego słowa, zaopiekować. Mam wrażenie, że my teraz w tym momencie też mierzymy się z ryzykiem. To się w nomenklaturze radiowej nazywa, że się szyje. A zatem szyjemy tę piękną... Ja chętnie poszyję z panami. Właśnie i to pewnie będzie jakiś garnitur bądź smoking. Czemu nie? Tak, lubimy takie ciuchy, wiemy o tym doskonale. To ja może zdradzę, jakie tematy miały się dzisiaj w Informatorze pojawić i bardzo proszę przedyskutowane z gościem, co panowie. Może my się okażemy też ekspertami. Właśnie. Coś wrzucimy do pańskiego ogródka. Redaktor Kotek naprawdę opływa. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że panowie na każdy temat. To się, proszę państwa, nazywa erudycja po prostu. I oni za chwilę pokażą, jak to się robi. Więc po pierwsze powiem o tym, że dzisiaj, od dzisiaj w Unii Europejskiej obowiązuje kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Panowie, to trochę tak, jakbyście mieli robić audycję radiową w innym kraju i mielibyście tam w tym innym kraju otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z zasadami panującymi w tym konkretnym kraju. Do tej pory tak nie było, dlatego polskie firmy były bardzo konkurencyjne na europejskim rynku. Od dzisiaj to się zmienia. Polskie firmy strasznie protestują, bo mówią, no po prostu będziemy musieli więcej tym pracownikom płacić. To dobre dla pracowników w tym sensie, że pensja będzie wyższa, ale gorsze dla nas, bo biznes będzie mniej opłacalny i być może nie będziemy w ogóle wygrywali na przykład kontraktów, przetargów, więc w ogóle nie będzie pracy. Panie Patrycjuszu, chcę panu powiedzieć, że właśnie wpadł do naszego studia ptak i oznajmił, że jest już gość. Mhm. Sławomir Chorwaczewski, dzień dobry panie Sławku. Kłaniam nisko, dzień dobry. Dzień dobry. Coś się stało, ale szczęśliwie jesteśmy już na łączach. Co pan myśli o tej dyrektywie? My o tym bardzo dużo dyskutowaliśmy, ona przecież została przegłosowana w Parlamencie Europejskim 2 lata temu. Dzisiaj wchodzi w życie, bo to zwykle z wyprzedzeniem takie rzeczy się ogłasza, duża zmiana. No i polskie firmy mniej konkurencyjne będą miały kłopoty z kontrahentami, będą przegrywały z firmami z Francji czy Niemiec? Nie sądzę. Myślę, że polscy przedsiębiorcy sobie doskonale poradzą właśnie na okres tak zwanego vacatio legis, czyli 2 lata, kiedy bez problemu można było się do tego przygotować. Po drugie, polscy przedsiębiorcy są bardzo kreatywni, radzą sobie w dużo trudniejszych sytuacjach, więc sobie też poradzą. No ale musimy też mieć świadomość tego, że to my jesteśmy tym krajem, który kiedyś wszedł do Unii Europejskiej i w związku z tym jest bardziej konkurencyjny, bardziej chce, bardziej mu się chce, potrzebuje czegoś nowego. Stare kraje Unii są troszeczkę jak tłuste koty, w związku z tym my jesteśmy tym bardziej konkurencyjnym krajem, ale miejmy też świadomość, że za chwilę będą kolejne kraje, to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, które zaczną do Unii Europejskiej pukać i one z kolei dla nas będą w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy w tej chwili w stosunku do Francji, Włoch i tym podobnych krajów. To oni przecież w tej chwili zabezpieczają się przed nami, no bo my jesteśmy tym nowym, więc my będziemy za parę lat się zabezpieczali przed tym innymi. W 2019 roku byliśmy tym krajem w Europie, który miał najwięcej pracowników delegowanych i myślę, że cały czas będziemy takim krajem w najbliższej przyszłości. No, w 2019 roku to było ponad 600 tysięcy ludzi. My jesteśmy dzisiaj doskonale spozycjonowani, żeby nie tylko się przystosować do tego, czego oczekują od nas te wszystkie kraje, Niemcy, Francja czy Włochy z zachodu, ale również, żeby przygotować się na tą konkurencję, która do nas przyjdzie za parę lat ze wschodu. Przecież Ukraina, Białoruś, Uzbekistan, Kazachstan prędzej czy później będą w Unii Europejskiej. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Czytam dzisiaj w Pulsie Biznesu, że bo to związane w pewnym sensie z pracownikami delegowanymi, bo to dotyczy polskiej branży transportowej, ciężarówek. Otóż czytam, że ruch takich ciężarówek na europejskich drogach jest już właściwie taki sam jak przed pandemią. No nie oznacza to zupełnie, jak czytam w Pulsie, że transport zupełnie pozbył się wirusa, ale jest na dobrej drodze. Chodzi oczywiście o bardzo konkretne przeliczenie tego, ile ciężarówek i jakiego rodzaju towary przewożą po europejskich drogach, no i to się ożywiło. No jest ożywienie i to chyba fantastyczny wskaźnik. Znaczy w ogóle był wirus, to jest pytanie w tym transporcie. Czy to nie było tak, że po prostu transport słabiej, wolniej, mniej funkcjonował, dlatego że ta reakcja na koronawirusa pozbawiła transport możliwości funkcjonowania, ale transport, zwłaszcza w wykonaniu polskich przedsiębiorców, cały czas jest bardzo efektywny. My jesteśmy gotowi do dyspozycji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przewozy. Zostaliśmy częściowo pozbawieni możliwości przewozu tak zwanych kabotażowych, czyli tych, gdzie nasz samochód jest gdzieś tam poza Polską i on jeździ pomiędzy tak zwanymi krajami trzecimi, bo tutaj przepisy się zmieniają w ten sposób, żebyśmy byli coraz mniej konkurencyjni. Nie my jako PLAS, tylko wszystkie kraje takie jak my, które mają tam swoje samochody. Oczywiście chcą je jak najbardziej efektywnie wykorzystać, ale tutaj znowu mówimy o tym, że wzrósł transport w ramach Unii Europejskiej, bo to ewidentnie wszystkie dane pokazują, że polskie samochody są coraz częściej obecne i są tak obecne, jak było kiedyś praktycznie w tych krajach Europy Zachodniej, a co z transportem pomiędzy Unią Europejską, a pomiędzy innymi krajami. Tutaj też transport samochodowy jest bardzo efektywny, bardzo konkurencyjny i my też będziemy odzyskiwali swoją pozycję i my też będziemy swoją pozycję wzmacniali. To nie jest tak, że nie będziemy mieli możliwości rozwoju w przyszłości, bo nawet jeżeli w Unii Europejskiej będzie się zagęszczała ta konkurencja, głównie poprzez regulacje, które będą nam osłabiały naszą pozycję konkurencyjną, ale to jest naturalne. My też będziemy za 10 lat, może za 20 albo za 5, bronić przed nowymi członkami Unii Europejskiej, którzy będą proponowali lepsze, bardziej konkurencyjne dla nich, ale też dla naszych przedsiębiorców, którzy korzystają z tych usług, warunki. Natomiast patrzmy na inne kraje, patrzmy na transport towarów poza Unią Europejską. Ile tam jest w ogóle do zrobienia? Ile tam jeszcze dróg trzeba wybudować? Ile tam trzeba transportów wysłać? Ile towarów dostarczyć? Także tutaj cały czas jest ta praca. My jesteśmy cały czas bardzo efektywni i bardzo, ja bym to nazwał, energetycznie, efektywnie nastawieni do tego, co się dzieje wokół. Sławomir Chorwaczewski, bardzo panie Sławku dziękuję. Dobrego dnia życzę. Do usłyszenia. Pozdrawiam, do usłyszenia. Patrycjusz Wyżga, ja także kłaniam się państwu nisko, życzę pięknego dnia i do usłyszenia po 16:00. Autopromocja. Mamy dla państwa wspaniałą informację. Koncerty wracają do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Już w piątek zagra trio naszego laureata Grammy Włodka Pawlika.

Culture Club, including Boy George, Band-Aid, Relax, Stevie... Myślę, że sporo ryzykuję, prezentując nagrania tego artysty w programie trzecim, bo to on w roku 2005 zniszczył rock'n'roll, a właściwie chciał zniszczyć rock'n'roll. Milo, czyli producent ze Szkocji. To nic, że ze Szkocji, szanowny panie Michale. Mniej więcej o tej porze w każdy wakacyjny czwartek prezentujemy fragmenty płyt, które uzyskały już swoje reedycje. I tutaj bardzo, bardzo ciekawa sytuacja w przypadku tego albumu się wydarzyła, ponieważ ów album Destroy Rock'n'Roll, wydany w roku 2004, od razu nabrał takiego rozpędu, że reedycja została opublikowana w roku 2005 i 2006. Zatem jeszcze jeden, myślę, bardzo apetyczny fragment tej płyty. Ryzykowne to było. Ale sympatyczne. Destroy the rock and roll. Owszem. Proszę państwa, co to jest mikromort? Może się zastanówmy. W artykule Karola Jałchowskiego w Polityce czytamy, żeby ryzyko zjedzenia banana ustawić jakoś na jednej skali z ryzykiem koku na spadochronie, czy służby na froncie, w 1980 roku pewien amerykański inżynier Ronald Howard wprowadził pojęcie mikromortu, czyli mikrośmierci. Jednostka ta oznacza traf jeden na milion, że tak zwanemu przeciętnemu człowiekowi wydarzy się coś, co zakończy się zejściem śmiertelnym. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, czy wszyscy rzeczywiście jesteśmy narażeni na ryzyko i Justyna Goc przede wszystkim zaczęła od pytania do fachowca, jakim jest Jakub Krawiec, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Ryzyko jest czymś nieodłącznym w naszym życiu. Tak naprawdę, czy tego chcemy, czy też nie, każda nasza decyzja, nawet nasza najbardziej mikrodecyzja, jest obarczona pewnym ryzykiem. Ryzyko, które ja podejmuję, wynika z tego, że spodziewam się najlepszego. Joanna Koska, specjalistka do spraw BHP. Dlatego też ryzykuję, bo ja nie spodziewam się, że za chwilę spadnie mi gracz na głowę, tylko myślę, że tam, gdzie dążę, tam będzie słońce. Cokolwiek będzie, to przyniesie jakiś tam skutek, jakąś naukę, lekcję. Mówi się, że ryzyko się opłaca. Jak to jest? Ryzyko z perspektywy ekonomicznej zawsze jest policzalne. Natomiast z perspektywy psychologicznej tutaj bardzo mocno zawsze wchodzi percepcja danej sytuacji. Bardzo często też nas gubi to. Każdy myśli, albo mi się już 100 razy udało, to się uda, tak? Ostatnio obserwowałam budowę sklepu jednego z sieci, dużych sieci handlowych. Panowie chodzili po dachu bez żadnego zabezpieczenia. Absolutnie 7 metrów wysokości panowie po prostu jakby mieli poczucie, że wygrają z grawitacją i po prostu chodzili po tym dachu. Szczególnie jeśli to jest czynność, którą często wykonujemy i jest to pewien stały element naszego otoczenia, możemy rzeczywiście zapomnieć o tym, że jest to pewne ryzyko, które może nam zagrozić. Tutaj całkiem fajnie uzupełnia się i w tym przypadku wchodzi koncept mikrośmierci, czyli mikromortów, gdzie możemy rzeczywiście szacować to, jaka jest szansa, że w naszym codziennym życiu wystąpi pewna sytuacja, która może być śmiertelna w danym momencie. Jak taka skala działa w przypadku, gdybyśmy na przykład trzymali w biurze czajnik elektryczny na ziemi i to jeszcze w przejściu? W skali właśnie Spiegelhaltera, czyli tych mikromortów, stawianie czajnika elektrycznego na podłodze pewnie tę skalę trochę podbija i sprawia życie trochę bardziej niebezpiecznym. No i teraz właśnie pytanie jest tak naprawdę zapewne do statystyków dnia codziennego, jak bardzo w tej skali mikromortów nam się zwiększa to ryzyko właśnie poprzez taki jeden czajnik, dwa czajniki bądź parkowanie samochodu bez zaciągania ręcznego. Albo na przykład chodzenie bez maseczki. My ryzykujemy wówczas wtedy, kiedy jesteśmy mocno przekonani o tym, że nasz światopogląd, nasze przekonania, nasze jakieś czynności, które powtarzamy systematycznie, są najlepsze i, że tak powiem, nie ma innych rozwiązań. Rozumiem, że osoby wchodzą do sklepu, nie zakładają maseczek, bo on nie musi, bo on się nie boi, ale zwróćmy uwagę na to, że my jesteśmy również odpowiedzialni w tym momencie, kiedy nie zakładamy tej maseczki, za zdrowie i życie innych osób. Tak, zdecydowanie. Myślę, że możemy powiedzieć wprost, że jeśli nie nosimy maseczki, to ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa wzrasta. Z punktu widzenia tak naprawdę społecznego jest to bardzo niski koszt. To, że będziemy pamiętać o zakładaniu maseczek, może ograniczyć na przykład wydatki na to, żeby wprowadzać lockdown czy obejmować kwarantanną kolejne grupy osób. Mam takie poczucie, że z naszej rozmowy wynika, że ryzykować nie warto. Warto? Nie warto? To też jest kwestia tego, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani do przekraczania swoich granic, do poznawania świata i innych ludzi. Jeśli nie zaryzykujemy odezwać się do człowieka, który wydaje nam się interesujący, to możemy stracić najlepszą okazję, żeby po prostu poznać fantastyczną osobę. Więc myślę, że bardzo często warto ryzykować. To prawda. Dziękujemy bardzo Justynie Goc za to. Mikromort. Ciekaw jestem, ile mikromortów jest w naszej audycji. Kiedy zaproponowano, kiedy zadzwoniono do mnie, powiedziano, że jest taki pomysł, żebyś z redaktorem Olszańskim robił audycję. Myślę sobie, no, spore ryzyko. Ale proszę pana, to z jeden mikromort maksimum. Natomiast niech pan sobie wyobrazi ruletka rosyjska. To chyba zależy od pojemności magazynku, proszę pana. A czyli ta scena w Wietnamie, pamięta pan na tej barce? Ajajaj, proszę pana, czyli to by ile by to wychodziło, takich mikromortów? Oj, to tam będzie z 1000 mikromortów. Okej. A teraz będzie pętelka, tak, czyli kończymy i zaczniemy następną godzinę. Tak jest. No, to będzie bardzo proste pytanie i prosta odpowiedź.